Aureola. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 maja. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zmiany w rządzie. Dziś zapowiadana przez premiera rekonstrukcja gabinetu. Rolnicy kontynuują protest w Sejmie. Noc spędzą w gmachu przywiejskiej. Terroryści z Państwa Islamskiego wzywają do zamachów podczas Euro w Niemczech. Tomasz Siemoniak pokieruje resortem spraw wewnętrznych i administracji. Pozostanie nadal koordynatorem służb specjalnych. Tak wynika z informacji Polskiego Radia. Dziś ma to ogłosić premier Donald Tusk. Tomasz Siemoniak zastąpi Marcina Kierwińskiego, który ubiega się o mandat europosła. Prawdopodobnie to połączenie stanowisk miał na myśli Donald Tusk. Pytany przez dziennikarzy, czy zmniejszy się liczba ministerstw, odpowiedział, że trochę tak. Donald Tusk poinformuje także o zmianach w trzech pozostałych ministerstwach, których dotychczasowi gospodarze startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o ministra aktywów państwowych Borysa Budkę, który otwiera listę Koalicji Obywatelskiej w Okręgu Śląskim, jedynkę w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie Bartłomieja Sienkiewicza i przedstawiciela trzeciej drogi w rządzie, ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana. Z nieoficjalnych informacji wynika, że tym resortem pokieruje szef Klubu Ludowców Krzysztof Paszyk. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów w poniedziałek 13 maja o godzinie 10:30. Sylwia Biała, Polskie Radio. Protestujący rolnicy zostają na noc w Sejmie. Odrzucili propozycję marszałka Szymona Hołowni, który oferował im nocleg w hotelu sejmowym. Jeden z rolników, Ireneusz Widerski, powiedział, że będą protestować, dopóki nie spotka się z nimi premier Donald Tusk. No nie zgadzamy się, bo mamy świadomość, że jak stąd wyjdziemy, to już tutaj nie wrócimy po prostu. No, ten nasz postulat, ta rozmowa z premierem, naprawdę 10-15-minutowa, to nie jest jakieś wydumane, nie wiem, boi się nas. Rolnicy sprzeciwiają się zapisom unijnego Zielonego Ładu, chcą też zamknięcia granicy dla ukraińskich produktów. Tomasz Szmyt nie jest już sędzią. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął złożone publicznie oświadczenie Szmyta o zrzeczeniu się urzędu. Wcześniej sąd dyscyplinarny uchylił sędziemu immunitet. Wnioskowała o to do Naczelnego Sądu Administracyjnego Prokuratura Krajowa, poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar. Prokuratura Krajowa skierowała wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Za tym oczywiście no to pójdą wszystkie te działania, które być powinny, czyli list gończy, nota do Interpolu i wszystko, co się powinno zdarzyć w takiej sytuacji. W poniedziałek Tomasz Szmyt pojawił się na konferencji w Mińsku i poprosił władze Białorusi o azyl polityczny. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie szpiegostwa. Sprawę badają też służby specjalne. Państwo Islamskie wzywa do zamachów w Niemczech. Terroryści wskazują trzy miasta, w których odbędą się mecze piłkarskich mistrzostw Europy. Niemieckie władze odpowiadają: jesteśmy czujni, impreza będzie bezpieczna. Magazyn Głos Chorasanu opublikował fotomontaż przedstawiający wojownika w kamuflażu i z karabinem maszynowym z pustym stadionem piłkarskim w tle. Zdjęcie jest podpisane nazwami miast Dortmund, Monachium i Berlin oraz napisem "Zdobądź ostatniego gola". Media w Niemczech cytują propagandę terrorystów, bo niemieckie służby twierdzą, że to sianie szumu informacyjnego, a one kontrolują sytuację. W ostatnich miesiącach było kilka akcji wymierzonych konkretnie w te organizacje, choćby na koniec ubiegłego roku, kiedy pojawiły się informacje o planowanym zamachu na katedrę w Kolonii w okresie Bożego Narodzenia. Państwo Islamskie prowincji Chorasan powstało, gdy główna organizacja islamistów zaczęła słabnąć. Odłam z siedzibą w Afganistanie uważany jest obecnie za najgroźniejszą organizację terrorystyczną. Państwo Islamskie Chorasanu przyznało się m.in. do marcowego zamachu w podmoskiewskim Krasnogorsku. Niemiecka policja blisko współpracuje z francuską. Zaraz po piłkarskim Euro zaczną się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Obie imprezy objęte są specjalnymi środkami bezpieczeństwa. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim trwają przygotowania do słynnej aukcji Pride of Poland. Wytypowaliśmy grupę kilkunastu koni, spośród których będą wybrane te przeznaczone na licytację. Araby te są odpowiednio żywione, czyszczone i trenowane, mówi prezes janowskiej stadniny Leszek Świętochowski. W drugiej połowie maja przyjadą tutaj eksperci, którzy dokonają ostatecznej wyceny. Tymi ekspertami będą byli pracownicy stadniny, tu będzie pan Trela, były prezes. Ta grupa wyselekcjonuje konie najbardziej właściwe, odpowiadające potrzebom aukcyjnym. Aukcja w Janowie Podlaskim odbędzie się 11 sierpnia. To był serwis Trójki.

bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Wszak dziś wieczorem jesteśmy młodzi. Można w każdym razie pomarzyć. Nie traćmy ani chwili, szczególnie w maju. Co też właśnie czynimy i sprawdzamy połączenie z Sopotem, gdzie powinni być z nami dwaj profesorowie, proszę państwa. David Malcolm, witamy panie profesorze, jest pan? Dobry wieczór. Bardzo nam miło. Tomasz Wiśniewski, hej. Dobry wieczór. Przepraszam bardzo, że tak familiarnie, ale my z Tomaszem znamy się kilkanaście lat, więc możemy sobie na to pozwolić. Tak, Tomku? Tak, możemy, oczywiście. Dziękuję. A spotykamy się na łączach o tej pięknej porze, gdyż zbliża się 15. festiwal Between Pomiędzy. Ponieważ jego formuła jest oryginalna, wyjątkowa, szczególna, zacznijmy proszę od jej opisania oczywiście w skrócie, czyli opowiedzenia, jak to się zaczęło. A zaczęło się od pierwszego mojego spotkania z tobą, Tomku, w Sopocie. Wtedy jeszcze nie byłeś profesorem. Tomasz Wiśniewski, geneza. No rzeczywiście, pierwszy raz spotkaliśmy się podczas festiwalu w 2010 roku, który tak naprawdę w samym początku nie nazywał się Between Pomiędzy, a dotyczył wyłącznie twórczości Samuela Becketa. Był to międzynarodowy festiwal, który nazwaliśmy Back to the Beckett Text, a po polsku przetłumaczyliśmy tą frazę jako Becket na plaży. Becket na plaży oczywiście ze względu na miejsce, do którego zaprosiliśmy wówczas gości do Sopotu. Było to spotkanie również w tym przepięknym teatrze na plaży, który otwiera się przecież na morze i pokazuje to, co w Trójmieście pewnie najlepsze, czyli to spotkanie morza i ziemi, morza i plaży. Ten teatr nazywa się głównie Atelier, ale różne przybierał określenie. Tak, w tamtym okresie często był nazywany jako teatr na plaży. No i stąd zrodził się pomysł, żeby festiwal wspólnie z Davidem Malcolmem, od samego początku profesor David Malcolm był z nami, postanowiliśmy rozszerzyć troszeczkę formułę festiwalu, żeby nie był on tylko i wyłącznie o Beckecie, żeby była to przestrzeń, taka zaproszenie osób zainteresowanych literaturą, teatrem, ogólnie sztuką, w różnych formach i w różnych językach. Stąd dwujęzyczna nazwa Between, pomiędzy. My jesteśmy obaj anglistami, więc te dwa języki są niezwykle dla nas ważne. To miejsce przecięcia, ta kropka w środku naszego festiwalu tej nazwy Between, kropka pomiędzy, właśnie z tym momentem zawieszenia pomiędzy dwoma różnymi językami, dwoma różnymi, wieloma różnymi spojrzeniami na świat, na literaturę, na teatr. I to jest chyba geneza, to jest ten moment, który jest dla nas do tej chwili ważny. Nie wiem, na ile David zgodzisz się właśnie z takim początkiem. No, słucham pana profesora, David Malcolm. Zgadzam się, to mam takie miłe wspomnienie z tamtych lat i szczególnie ta kropka jest bardzo ważna. Aż ja pamiętam, że Tomek wymyśliłeś kropkę i dla niego i dla nas teraz ta kropka jest bardzo ważna. Kropka funkcjonuje jako łącznik, nie przerywa, ale to jest łącznik między językami, między sztuką i praktyką, między nauką i ceną. Tak zgadzam się. Mhm. Czyli festiwal wypłynął z Uniwersytetu, rozumiem, gdańskiego? Tak, ten festiwal bezpośrednio i chyba cały czas, tak można powiedzieć, jestem przekonany, że tak można powiedzieć, związany jest z miejscem Uniwersytetu Gdańskiego, z badaniami, które na Uniwersytecie Gdańskim prowadzimy, które przez lata prowadzi no, szeroka grupa osób, obecnie to jest no, około 20 osób, które zaangażowane są w organizacje, w badania humanistyczne, które też mają właśnie taki wymiar praktyczny. Staramy się w dużej mierze kultywować tradycję, practices research, badań, które stają się praktyki, która staje się badaniami i spożytkowana jest właśnie naukowo, ale też nasze zainteresowania badawcze, akademickie, no mają zdecydowany wpływ na to, jak wygląda festiwal, jak on ewoluuje i swego rodzaju, ja tak myślę, po 15 latach sam festiwal jest takim, przynajmniej dla mnie, practices research, czyli zdobywaniem doświadczenia badawczego poprzez praktykę również organizowania festiwalu i koncepcji tego, jak on przebiega. Ale żeby państwa nie przestraszyć, to nie jest no takie zamknięte środowisko naukowe, tylko państwo wyszli naprzeciw społeczności, która z uniwersytetem, z nauką nie ma nic wspólnego już albo w ogóle, ale przede wszystkim z ludźmi, którzy kochają literaturę i teatr i lubią sobie pogawędzić, bo sporo się tam na tym festiwalu rozmawia, dyskutuje, no ale też pokazuje się rzeczy piękne, czyli no, to, co jest tą, tym przekładem z języka naukowego na język literatury, teatru. Czy tak, panie profesorze? Rozumiem, że teraz do mnie. Ja zgadzam się. O tak, do pana profesora Malcolma, tak oczywiście. Nie, bo tak teraz. Dwóch profesorów. Tomek Wyszniewski też jest profesorem. No, tak. Nigdy nie wiadomo. Ale pani redaktor, oczywiście, pani ma rację i zawsze od początku i teraz do dzisiaj zawsze wychodziliśmy na ulicę, wychodziliśmy do szkół, prowadziliśmy warsztaty w różnych szkołach, w domach kultury, w bibliotekach. Oczywiście, no to musimy przedstawić. Nauka niekoniecznie jest hermetyczna. Możemy przedstawić ciekawe rzeczy o literaturze, o teatrze w różnych miejscach i jesteśmy otwarci na szeroką publiczność, naprawdę. Festiwal rozpoczyna się 13, to znaczy w poniedziałek. I zanim przejdziemy do programu, oczywiście bez szczegółów, bo one znajdują się w sieci, także państwo zainteresowani łatwo tam trafią, któż nie posługuje się komputeropodobnymi urządzeniami. Ale ja bym chciała od końca, bo profesor Tomek, usłyszawszy, że ja tak jeszcze niewiele wiem o festiwalu na kilka dni przed, zasypał mnie potworną ilością materiałów, to znaczy przesłał mi je e-mailem. Ja to grzecznie wraz z Wojtkiem Doroszem, który wydaje Trójkę pod Księżycem, wydrukowałam i to wszystko leży na moim stole. Kiedyś trzeba by to sfotografować, bo się zachowuję jak prawdziwa studentka tuż przed egzaminem. No, więc wydrukowałam to wszystko i chciałabym teraz tak na zachętę powiedzieć o tym, co znalazłam na ostatniej stronie czegoś, co jest rodzajem już katalogu. Mianowicie piknik artystyczny. A co mnie do niego tak przyciągnęło? Przyciągnęła nazwa Wydzydze Tucholskie. I tutaj odnalazłam już Between, ponieważ to jest zapewne przestrzeń, bardzo ciekawa, piękna, atrakcyjna, między Kaszubami a Borami Tucholskimi. No przynajmniej nazwa wskazuje na to. Tomku? Tak, jest to bardzo, bardzo właśnie takie wydarzenie, zagadka, tak bym to określił. Aha. I to jest bardzo ciekawe miejsce, przepiękne miejsce, do którego na pewno warto pojechać. I Martin Blasz, który pracuje z nami, jest jednocześnie artystą, wykształconym artystą, który mieszka od lat, od dekad w Polsce, zaproponował piknik właśnie artystyczny w okolicach Wdzyt Tucholskich, w przestrzeni, którą będzie pragnął zagospodarować artystycznie i nawiązywać będzie w ten sposób do wcześniejszych happeningów artystycznych, które odbywały się również na festiwalu Between Pomiędzy, czy to na Sopockiej plaży, czy to na Sopockim Molo, czy to na Dworcu Kolejowym, ale również w Płocku czy Elblągu. Martin Blaszk towarzyszył z tymi piknikami naszym działaniom od zawsze i zawsze one są swego rodzaju zagadką, niespodziewanym wydarzeniem nawiązującym no, w taki bardzo bezpośredni sposób do surrealistycznych happeningów, do nieprzewidywalnego, do stającego się w przestrzeni no, zdecydowanie gospodarowanej artystycznie w danym momencie, niekiedy przez zaskoczonych widzów. Nastąpi, co można chyba ujawnić, skoro to zostanie opublikowane w programie, otwarcie ogrodu Fibonacciego, ale tego nie wytłumaczymy teraz, ponieważ ja też mam niespodziankę i pojawi się gdzieś w naszej przestrzeni człowiek, który o ogrodach wie sporo. A więc przypomnij mi, Tomku, żebyśmy pod koniec naszego spotkania zapytali tę niespodziankę o ów ogród. To naprawdę może być zabawne, także bardzo Państwa zachęcam do pozostania z nami. Piętnastka zobowiązuje, zatem za kilka minut zapytamy, jak Państwo postanowili ją uczcić. Tymczasem przypomnijmy, że 30 kwietnia z Brooklynu odszedł Paul Auster. Wiadomo, amerykański pisarz o galicyjskich korzeniach głębokich, oddany do końca Nowemu Jorkowi, no tak byśmy odmienili, współreżyser filmów między innymi Smoke i Blue in the Face. Business lunch, but your feet bleed under the table. Whoa. So on and you, you're dark and slow. You dance with the broom and you're filled with ghosts. You smell like liquor and you're high as a hawk. You laugh to yourself, but you talk like a rock. Scaredy Kate, back in the hate, doesn't answer the phone and eats like a table. She met Mr. Mack in 89, but she's 100 pounds heavier and won't go outside. Dance with the broom and you're filled with ghosts. So one in joke, strange, beautiful. You can take a woman's husband, but you don't wanna marry him. You just wanna hold him. Nora Mabel behind your table. Expensive knowledge from 10 years of college, but when it comes to living, the book isn't written. Your brain's under M and the library missing. Whoa, whoa, whoa, whoa. So on and you, you're dark and slow. You dance with the broom and you're filled with ghosts. So on and so wanted you. Everybody, tak, absolutnie. Mamy nadzieję, że wszyscy nas słuchają o tej porze. Proszę Państwa, Grażyna Oczkowska, Wojtek Dorosz towarzyszą mi. No i właśnie mam nadzieję, że Państwo także. Poloster i piosenka z filmu, którego tytuł, czyli Blue in the Face, przetłumaczono tak, oto Brooklyn Boogie. No, czytaliśmy w Trójce Sunset Park, może ktoś pamięta. No nie my, nieodżałowany Piotr Machalica. Oby był czas. A tej nocy gościmy współtwórców festiwalu Between, pomiędzy, kropka w środku, profesorów Davida Melcolma i Tomasza Wiśniewskiego. Parę słów przed chwilą po angielsku padło w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że akcent poprawia mi się, panie profesorze. O bardzo, bardzo, bardzo. Poprawnie, dokładnie. Nie, no to pani redaktor. Doskonałe. So, thank you very much. Wczoraj zdawali niektórzy, to znaczy większość, język angielski. To tak na marginesie, skoro no, ten język Szekspira, choć w wersji współczesnej, towarzyszy festiwalowi od początku, jak państwo słyszeli. Chociaż Beckett, panie profesorze, to taki angielsko-francuski był bardziej. Zdecydowanie. No dwujęzyczny pisarz, coś niesamowitego. Prawda? Francuski i angielski jako dwa równoległe języki, które wykorzystywał na odmienny sposób. Fantastyczna sprawa. No i odwaga zarazem, bo wiadomo, tak. Jak, że tak powiem, emocje łączą te dwie nacje. No właśnie, jaka jest idea 15. festiwalu Between, pomiędzy? To teraz w dialogu panowie profesor David Malcolm i profesor Tomek Wiśniewski, z tym, że jeżeli panowie będą chcieć bardzo dużo o zarządzaniu, to bardzo bym prosiła o powstrzymanie się, bo to też do momentu tak zwanej niespodzianki powinno być, że tak powiem, ukryte. Co poza zarządzaniem? Przepraszam, takie słowo trudne sobie użyłam. Mogę pierwszy, Dawidzie, jeśli pozwolisz, tak. To chciałbym powiedzieć, że w tegorocznej odsłonie festiwalu kontynuujemy taki pomysł, który zrodził się po pandemii, a mianowicie, żeby festiwal miał formułę rozproszoną, żeby festiwal koncentrował się w tygodniu majowym, zawsze to jest ten tydzień 11 maja, natomiast wydarzenia, żeby też miały miejsce w różnych miejscach, w różnym czasie, w przeciągu roku, w zależności od no, współtwórców i towarzyszących nam artystów i badaczy. No, ważną rzeczą jest to, że wracamy w taki bardziej pełny sposób, wychodząc właśnie z naszych gabinetów i uniwersytetu, ku osobom, które chcą rozmawiać, które chcą tworzyć i współtworzyć, które chcą pracować twórczo z artystami, z badaczami, żeby artyści spotykali badaczy i badacze artystów i czerpali od siebie wzajemnie inspiracje. No to jest chyba tutaj obecnie bardzo ważny pomysł i bardzo ważny aspekt tegorocznego festiwalu, jak również fakt, że dosyć dużą swobodę staramy się zapewnić również młodym odbiorcom, no, młodym naszym studentom i naszym, i otaczającego nas środowiska akademickiego, którzy przenoszą swoje własne pomysły. Bądź to, tutaj mogę powiedzieć o dwóch takich wydarzeniach, bądź to pokazie mody, bądź to czasopiśmie, takim magazynie, który stworzony został w czasie roku jako projekt licencjacki, który ma piękną nazwę, Uślicznienie, i który będzie miał swoją premierę pierwszego dnia festiwalu 13 maja. Czyli wtedy, kiedy piknik, prawda? Tylko w różnych godzinach. Tak jest. Mhm. To ja myślę, że z mojej strony to chyba tutaj takie wiodące elementy, wiodące nitki koncepcji tegorocznej. Jakbyś ty, Dawidzie, widział tą sprawę? Ta współpraca z młodzieżą zawsze dla nas była i jest bardzo, bardzo ważna. I to zawsze, to mi zawsze dało wielką przyjemność, że mogę współpracować z młodymi ludźmi z uniwersytetu, ze szkół różnych. I to jest bardzo ważny element naszego działania. To, jak powiedziałam, to bardzo, bardzo przyjemna strona właśnie festiwalu. I Tomek ma taki dar, że może znaleźć bardzo, bardzo dobre zespoły. Nie tylko raz, nie tylko dwa razy, ale przez 15 lat. Zespół młodych ludzi, z którymi można pracować i tworzyć coś ciekawego. Doskonale. To może ja od siebie, tak na podstawie tego, co przestudiowałam, z tego, co przysłał mi profesor Tomasz, stwierdziłam, że my sobie tak rozmawiamy z panami, czyli no męskim gronie tutaj występuje, ale że between to jest kobieta, bo tam jest mnóstwo kobiet, na przykład już w pierwszym dniu podczas otwarcia. No, Tomasz Wiśniewski będzie wianuszkiem wspaniałych, mądrych pań. Tomasz, tak, no, przepraszam, że tak cię zaskoczyłam. Niewątpliwie tutaj podkreślić trzeba no właśnie cały taki no, najciężej pracujący zespół, czyli Roxanę Zgierską, Katarzynę Pastuszak, Katarzynę Kręglewską, Małgorzatę Woźniak, które no, współtworzą ten festiwal. I ja bym rzeczywiście tutaj zgodził się, Baszko, z tobą, że Between pomiędzy jest myślę w dużej mierze tworzony przez kobiety i ma tą twarz różnorodną, A ponieważ wspominałeś, Tomaszu, o tym rozprzestrzenianiu się, czyli rozpraszaniu zarazem swoistym festiwalu, no to może warto by państwu przedstawić te miejsca, głównie w Gdańsku, no bo w Sopocie to zawsze jest scena mała, kameralna Teatr Wybrzeże oraz Teatr Boto, tak się ładnie nazywa, ale, no bo kiedyś był to Teatr Atelier, jak wspominałeś, ale w Gdańsku to są i Gdański Teatr Szekspirowski, i Instytut Kultury Miejskiej, który ma, o czym wspominałeś w zeszłym tygodniu z Justyną Limon, który ma nową siedzibę w Kunszcie Wodnym, bardzo piękne miejsce. Fantastyczne. Prawda? I oczywiście sam kampus i budynki Uniwersytetu Gdańskiego. To jest ta lokalizacja gdańska. Tak, no wydaje się, że tutaj w dużej mierze staramy się by ten festiwal zaistniał w różnych, rozmaitych miejscach. No, Trójmiasto ma tą swoją taką charakterystykę różnych miejsc, różnorodności, nakładania się miast, publiczności, nakładania się osób, które pracują w innym miejscu niż mieszkają, a jeszcze gdzie indziej mogą być zameldowane. Więc rzeczywiście i w Instytucie Kultury Miejskiej w tym roku w Kunszcie Wodnym mamy ważne wydarzenia. Mamy wydarzenia, które są związane zarówno z Międzynarodową Konferencją Naukową, gdzie to słowo zarządzanie rzeczywiście się pojawia obok literatury i teatru, ale też odbywają się tam, proponujemy, zapraszamy na spotkania, na warsztaty, spotkania z redakcjami czasopism od dialogu, poprzez tekstualia, poprzez konteksty, jak również przyjedzie do nas redakcja zarządzania z Krakowa, zarządzania w kulturze. Będzie w IKM-ie miał również miejsce happening, performance, prezentacja performansu lub current, gdzie wspomniana już Katarzyna Pastuszak wspólnie z Mają Ciarocci, Natalią Chylińską oraz Joanną Dudą będą przez te dni, już w zasadzie pracują nad performansem, który będzie swój pokaz, taki work in progress miał w IKM-ie, w Instytucie Kultury Miejskiej, w centrum samym Gdańska w sobotę 18 o 19. I myślę, że to jest jedno z takich wydarzeń, które pokazuje właśnie, co jest dla nas najważniejsze, czyli ta współpraca akademicka z artystami oraz środowisko pracy twórczej, które spotyka się z widzami, pokazuje to, co na miejscu w danym momencie powstaje. A ja znów spoglądam w ten program, który wydrukowaliśmy sobie i pominęłam jedno ważne miejsce, bardzo kulturalne w Sopocie, wracając do Sopotu, back to Sopot, mianowicie Art Inkubator. To też jest niesamowita budowla, taka willa z wieżyczką przy ulicy Gojki 3. On stosunkowo niedawno temu został otwarty. I, no i służy tym artystycznym, jak się domyślam, celom. Po remoncie nie byłam tam nigdy, ale domyślam się, że... Pani, to proszę tam pójść. To jest tak troszeczkę schowane miejsce, ale... No, ale również po remoncie naprawdę przepiękne. No, ale nie tak bardzo schowane, bo jest na górce, prawda? Bo to jest ten środkowy Sopot między tym górnym, gdzie jest na przykład Opera Leśna, a dolnym, gdzie jest plaża, czy atelier, czy Grand Hotel. No to na tej skarpie, która powstała dzięki lodowcowi, jak mi tłumaczył kiedyś Wojciech Chwułek, że tam płynął sobie lodowiec i rzeźbił taki jar głęboki, a nad tym jarem właśnie góruje, no, przynajmniej architektonicznie fascynująca, zupełnie wyjątkowa willa. Art Inkubator, gdyby państwo chcieli odwiedzić w czasie wakacji, które właśnie zbliżają się. Za moment zajrzymy jeszcze do programu tegorocznego Between, a teraz na ów moment dosłownie, na dwie minuty powracamy do aktualności. Otóż wielbiciele musicalu 1989, którego prapremiera odbyła się we wspominanym Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, otóż wielbiciele tego musicalu, a jest ich sporo w Polsce, zapewne ucieszą się, że niebawem ukaże się książka 1989, pozytywny mit. Hałas, niech usłyszą w stolicy. Trzęsie się Polska cała, kiedy skaczą robotnicy. Chcę zobaczyć, jak hala znów się buja przybicie. Zróbcie burzę, łapy w górze, niech usłyszą, jak krzyczycie. Zróbmy szum pod oknami, zmądźmy sen polityków, by przypomnieć im, że nadal żyją w państwie robotników. A kiedy zapytają, co tu robi ten tłum, odpowiemy całą zgrają. Ten tłum robi bum, zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi, nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi, nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Co wstąpiło teraz w tego elektromontera? To skąd? Jakby prąd, bo tak na mocy przybiera. Sukces jest już tak blisko, narazimy się władzy, to przegramy to wszystko. Kuroń sobie poradzi. Ten gość całe życie stał za wami, a wy chcecie go zostawić za kratami? Już chcecie świętować, już witacie się z gąskami. Zostawiając swoich nigdy nie będziecie szanowani. Ciebie też bym nie zostawił, bo jesteś przyjacielem. Chociaż ciebie nie zamknął, boś za głupi na cele. Boś tak głupi jak ciele. Władza ma w tym interes, bo intelekt na wolności zniszczy ten ich PRL. Nie masz dość tych kolejek, ciosów pałką na czerep i gonienia się z ubecją tak jak Berek. Berek. Tu normalność nie istnieje, a wolność to grzech, bo tu tak jest, tak po prostu już jest. Zrobili z kraju bareje, nie udawaj, że nie, bo tu tak jest, tak po prostu już jest. Więc kiedy zapytają, co tu robi ten tłum, odpowiemy całą zgrają. Ten tłum robi bum, zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi, nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Berek. Próbuję państwa jakoś zmobilizować do przysłania nam jakiegokolwiek sygnału, że są państwo zafascynowani naszym programem, naszą rozmową, naszymi gośćmi. Nade wszystko to państwo, przepraszam, to panowie oczywiście, panowie profesorowie David Malcolm i Tomasz Wiśniewski. Obiecałam, że zajrzymy jeszcze do programu. Zastrzegałam, że nie będą to szczegóły i nie będzie dzień po dniu, godzina po godzinie, gdyż wszystko to można przeczytać w sieci, nie tylko pewnie w sieci. Ale zanim o tym programie, mamy jeszcze odrobinę czasu do momentu, w którym pożegnamy pana profesora, bo prosił o to, żeby troszkę wcześniej móc nas opuścić. To taka dygresja. Tomaszu, obiecałeś coś powiedzieć o Ameryce Południowej, Środkowej? Nie jestem pewna, czy to przyśniło mi się? Rzeczywiście, tak, bo festiwal jest rozproszony w różny sposób, również w przestrzenny sposób. Otóż dwa lata temu gościliśmy w Brazylii i nasz festiwal miał tam swoją odsłonę. Odsłonę, która miała nazwę Entre Festival, odbywała się w mieście Goiânia oraz w São Paulo. I ta formuła, którą tutaj zaproponowaliśmy w Gdańsku poprzez gości, wielokrotnych gości z Brazylii, Robsona Correa de Camargo i jego grupy Mascara, którzy tworzyli z naszymi studentami, zaproszono nas do Brazylii i wspólnie z tamtejszymi artystami stworzyliśmy taką odmianę, wymianę wzajemną myśli z brazylijskim teatrem. Okazało się, że postać Becketa tam z jakichś przyczyn, no pewnie to dobra sztuka, jest bardzo żywa, bardzo znana i podejmowane są jego sztuki we współczesnym teatrze w znakomity sposób. No i stąd wziął się Almanach Entre Almanach 24, który współwydawany będzie przez São Paulo Escola de Teatro oraz wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i będzie miał premierę podczas festiwalu dokładnie za tydzień, w czwartek o północy naszego czasu. Będzie takie wydarzenie w São Paulo w ramach naszego festiwalu. I stąd twoje pytanie, Tomku, czy przysłać mi almanach w języku portugalskim. Odpowiedziałam tak. Ci milczeniem i szczęśliwie już nie przesłałeś. Otóż nie władam tym językiem, a szkoda, każdy powinien znać jakiś łaciński język, prawda? Nie tylko język Szekspira. Pochodne panie profesorze, wracamy do pewnych punktów tylko programu. Czytanie sceny, co to znaczy? Halo? Czytanie sceny to jest zaproszenie. To jest zaproszenie społeczności studentów, uczniów, młodych ludzi, którzy chcieliby obejrzeć przedstawienia, które w danym czasie odbywają, można zobaczyć w Sopocie, w Trójmieście, które dzięki współpracy z teatrami możemy pokazać podczas naszego festiwalu. Chodzimy na te przedstawienia razem, studenci, młodzi ludzie oraz my, teatrolodzy, nie tylko. I na koniec mamy spotkanie, gdzie staramy się posłuchać tak naprawdę bardziej niż mówić o tym, jak różnorodnie te przedstawienia są odczytywane, oglądane. No takim ze względu na piosenkę, którą przed chwileczką słyszeliśmy, takim marzeniem by było, żeby 1989 można było w ten sposób w tym cyklu obejrzeć, no ale to jest pieśń przyszłości. No nie tak dalekiej, jak sądzę, nie tak dalekiej, bo jednak ten musical żyje i im bliżej, że tak powiem, tamtego pierwszego wejścia smoka właśnie w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim i tego entuzjazmu, no tym lepiej, bo no później już może się jakoś osłuchać czy opatrzeć. Natomiast wróćmy jeszcze do tego pierwszego dnia festiwalu, do 13 maja i tym pierwszym takim czytaniem sceny i pierwszym spektaklem będzie rzecz wyreżyserowana przez Adama Nalepę, czyli szefa Teatru Boto, jak dobrze zrozumiałam, i będzie to North Ost. No, to nie jest premiera oczywiście, no ale, ale wybrali państwo właśnie ten tytuł. Historia oparta, czytam, na tragicznych wydarzeniach z 23 października 2002 roku, kiedy to Moskiewski Teatr na Dubrowce padł ofiarą ataku terrorystycznego. Adam Nalepa, znakomity reżyser, kształcony w Niemczech, tam długo pracował, zresztą lekarz też z wykształcenia, jest niezwykle sympatycznym gościem, ale poza tym niezwykle serio myśli o teatrze i podejmuje różne trudne tematy. Panie profesorze, zwracam się teraz do pana profesora Davida Malcolma. Nie chciałabym pana pomijać, jeszcze jakieś 5 minut poprosimy, by pan profesor zechciał z nami pozostać. No i może wybrać, bo na razie to ja dominuję, jeżeli chodzi o wybory, wybrać taki punkt programu, na który chciałby pan profesor szczególnie zwrócić uwagę na kilka dni przed rozpoczęciem 15 Between Pomiędzy. Oczywiście. No, na marginesie chciałbym powiedzieć, że ta sztuka, spektakl North Ost jest bardzo, bardzo, bardzo mocna, bardzo mocną sztuką i to warto obejrzeć. Ale w sobotę w Teatrze Szekspirowskim zwróciłbym uwagę na to, że będą filmy o 21 na tarasie i to są 3 filmy. Jeden znam dobrze i pozostałe 2. Jestem bardzo ciekawy, żeby oglądać te filmy. Ale to jest wielkie wydarzenie i to bardzo atrakcyjne na tarasie Gdański Teatr Szekspirowski wieczorem w sobotę. I to więc ja podkreśliłbym takie wydarzenie. Świetnie, bo głównie mówimy o teatrze zazwyczaj, literaturze i o tym pomiędzy. A tutaj jeszcze pan profesor wspomniał jedną dziedzinę sztuki. No, jest także muzyka, czyli rzeczywiście właśnie wszystkie możliwe obszary kultury państwo, jeżeli tak można to określić, penetrują. I to teraz znowu ja z panem profesorem na chwilkę pokonkuruję, no, mówiąc o teatrze Wybrzeże, bo Teatr Wybrzeże pokaże aż 2 spektakle. Jeden nowiutki, bo on ma dzisiaj, w piątek, 10 premierę w tak zwanej Starej Aptece, tak Tomku? Starej Aptece. To jest Gombrowicz, Iwona Księżniczka Burgunda w reżyserii dyrektora teatru Adama Orzechowskiego. Rok jest, jak wiemy, Gombrowicza. No a drugi spektakl jest sprzed roku, czyli z kolei Konwicki w reżyserii Jarosława Tumidajskiego, Kronika Wypadków Miłosnych. No to same perły po prostu. Także ja państwu bardzo zazdroszczę, że państwo tam mieszkają. Może ja kiedyś też tam zamieszkam, w tym Trójmieście. Dobrze, teraz Tomek wybiera punkt programu. Jeszcze nie o zarządzaniu, bo czekamy na gościa niespodziankę. Mam nadzieję, że Wojciech Dorosz postara się go jak najszybciej, tego gościa, sprowadzić. No to jeżeli ja mam powiedzieć, to trudno jest jedną rzecz wybrać. Rzeczywiście, North Ost, ja dopowiem, że już nawet u nas na festiwalu pokazywaliśmy ten spektakl, ale Katarzyna Kręglewska przekonała nas, że rzeczywiście w tym to wznowienie North Ost we współczesnym świecie, sytuacji na świecie jest potrzebne i będzie na naszym festiwalu. Bo to mógłbym podkreślić, odbędzie się, czy w ramach seminarium beketowskiego odbędzie się czytanie takiej miniatury, przepięknej miniatury Nie ja, not I, pas moi, przez irlandzką aktorkę. Jestem zachwycony, że zechciała przyjechać do nas Clare Simpson, która będzie w dwóch językach czytała jako taki jedno wydarzenie miniaturę Becketa Not I. Czy jeszcze mogę? O, tak, bardzo proszę, bo czekamy na tę niespodziankę. Nie wiem, zniknął gdzieś wydawca. Dobrze. I nie mogę uzyskać odpowiedzi, czy gość niespodzianka nadchodzi. Jeszcze nie, no to proszę, by sprawdził, co się dzieje. No to tak, już mów, Tomku, profesor Tomasz Wiśniewski. O koncercie Mundinowej również w piątek w Teatrze Boto można wspomnieć, czy też o takiej debacie, która odbędzie się u nas na Uniwersytecie, już trochę tak właśnie przechodząc dalej, strategie dla kultury o relacjach samorządu z instytucjami. No to będzie takie zupełnie inaczej ujęte wydarzenie, debata z udziałem pani Beaty Jaworowskiej oraz Władysława Zawistowskiego, wspomnianego dyrektora teatru Adama Orzechowskiego oraz Romualda Wiczy-Pokojskiego, czyli dyrektora Opery Bałtyckiej. Iwona Księżniczka Burgunda. Bardzo oczekujemy, żeby obejrzeć to przedstawienie i szczerze powiedziawszy, jak zauważyłaś, że to dzisiaj jest premiera, to ja pomyślałem, nie, przecież to jeszcze chwila czasu, to będzie tuż przed festiwalem. No tak. No i chyba właśnie ten moment nadchodzi, że to jest już dzisiaj dzień premiery Iwony Księżniczki. Tak, taka swoista kulminacja. Dowiedziałam się od wydawcy Wojtka, że gość za dosłownie 2 minuty nadejdzie. To, żeby już nie męczyć pana profesora Davida Malcolma. Bardzo mu podziękuję za to, że właśnie tak, że współtworzył ten wspaniały festiwal Between, pomiędzy. Pogratulować 15. No i życzyć, by jak najfajniej się państwu obradowało, cieszyło, rozmawiało, słuchało, oglądało. A ja jeszcze przygotowałam taką drobinkę muzyczną, nawiązując do owego wspomnienia Paula Ostera, to mianowicie muzyka z filmu Blue in the Face. Czy jesteśmy gotowi, Wojtku, z tą tak zwaną rezerwą? Przepraszam, no muszę teraz, jak to się mówi, szyć na państwa uszach. Jesteśmy gotowi, tak? Doskonale, Grażynka odpowiedziała. Grażyna Oczkowska, przypominam, realizuje ten program. A zatem, panie profesorze, bardzo, bardzo dziękujemy. See you later. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Ja zawsze prowokuję profesora, żeby coś powiedział po angielsku. Jest bardzo, bardzo oporny. No dobrze. W takim razie Blue in the Face raz jeszcze tej nocy. Muzyka oczywiście do tego filmu, czyli Brooklyn Boogie. Set us free. Hey. vampiro. Gloria de amor es nuestro reino, pero vean lo que hemos hecho. Jest za minutę pierwsza, a ja przypomnę, że program trwa na szczęście, tak jak od wieków, z pewną przerwą do godziny drugiej. Nie widzę żadnego śladu Państwa obecności. Mam nadzieję, że jednak Państwo się zmobilizują i chociaż serduszko, uśmiech, cokolwiek wyślą do nas. Bardzo proszę, barbara.marcinik@polskieradio.pl. Rzadko podaję swoje imię i nazwisko, jak może Państwo zauważyli. No tak, już mam. A naszym gościem nadal na łączach jest pan profesor Tomasz Wiśniewski, z którym 12 lat temu przeszłam na ty, więc pozwalam sobie w ten sposób zwracać się do niego. No zresztą łatwiej było, bo do jednego mogłam się zwracać per profesorze, a do drugiego po imieniu. Tomaszu, czy jesteś z nami? Tak, jestem. Oczywiście. I czy płoną uszy twe i domyślasz się, kto jest gościem niespodzianką? Tak, domyślam się. Domyślasz się, a bo pewnie Wojtek ci powiedział, no tak. Nie będzie niespodzianki dla ciebie. Otóż, i teraz będziemy mogli otworzyć ów temat, który zapuszkowałam na pewien czas, ponieważ naszym gościem niespodzianką, uważaj, jest w naszym studiu o tej porze, rozumiesz? To znaczy mieć przyjaciół. Doktor Paweł Sztarbowski, czyli wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. I teraz powiemy o tym, co pomiędzy Sopotem